Astizkenoz, esperientzia bat. Kantu bat, zaten dira. Eta egunkuan estereotipoen mehatxia dugu aipatuko, estereotipo sumait, azkarrak izanki, ondorioak dutiera ikusiko dugu Stil eta Aronson psikologoen esperientziai esker. Mila bedatzen eta lautan hogeita hama bostan jakatsinahi izan die, estereotipo negatiboak jasaiten dienek, estereotipoaekin ez badia ados e, hau berriz produzituko dila. Bo ez peita bate argi izan adibide bat hardezagun, bizi usun hasto nizala erreiten badeita de, momentu batez hasto bilakatuko niz. Bo hoi da izigarri orokorin, haitzeko. Gue psikologoak garaiko eta barinban bale uski uano egunko eguneko estereotipo bat die edo nahi izan die aztertu, beltzak suiak beno hastoaguak diela. Ikertzaileentako estereotipo hau ez da egia, bena jakatsi nahi die hain barneratuik izanki ideia hau ondorioak dutiela eta ondorioa dutiela estereotipoek. Uan oguekin badin bazide, azterketa bat iganazidi ordin hainbat unibertsitala hier, lehen taldian erraiten da bu argitarzuna edo inteligentziaen neurtzeko eginik dela azterketa. Bigarren taldiai ber azterketa egin azten zaie eta erraitez azterketa psikologiko bat baizik ez dela. Horrek ran nahi du, arrapostu txarrik ez dela izaiten ahal. Lehen taldian, argitarzunaen aztertzeko usteazi dugunen emaitzen edo emaitzak ikustez, agertzen nahi kasle beltzek suiek beno emaitza txarraguak badutiela. Aldiz bigarren taldeko emaitzak hartzez, suien eta beltzen arteko desberdintasunik ez da. Nahi du eran, beltzek hor alihuntan, hen estereotipo bat berriz koiztu diela. Alta ber ezterketa zen, eta horrek eran nahi du ordin presionei gabe su eta beltzek ber maila badiela bena jakasten balin bada edo estereotipo bat horitazten balin bada ez die ber maila agertzen. Mila behatzen talotan hoita himetzian beste esperientzia bat egiten die Stil Queen eta Spencerek egindakuan berri maitzak agertzen die estereotipo hortan oinarritzen delaik emaztiak estereotipo hortan oinarritzen delaik ideia hortan emaztiak matematiketan gizonak beno txarraguak diela. Horrentako matematika azterketa bat iganazten die bi taller, lehen taldia johitazten diegu emaztiak orokorin gizonak beno emaitxarraguak zutiela, eta hor prefosta suiten balin baitugu emaitzak ze ikusten dugu emaztek habu hutz egin diela azterketa hau alta bigarren taldian ez delaik deuze erraiten emazte eta edo ez emaitz desberintasunik gizon eta emazten artin emaitzetan ez da ezberintasunik ikusten gizon eta emazten artin. Horrek nahi du estereotipo bat ordi berriz gaizatzen dugula, berriz erreproduzitzen dugula, espalin badugu uste egia dela, espalin badugu e. Murala, estereotipo negatiboik ez dela erran behar, hoik azkartzen behitutu edo zuin hinian, eta aldiz estereotipo positiboak zentako ez segiaz, badaiziet bat proposatzeko adibidez, ibotarrak minduko azkarrenak gira, zentako ez. Jurentzeko estereotipo hantz, dutian kantoe bateko parte bat entzun dezagun. Vous ne serez jamais vaillant et fort comme des hommes. Rentrez chez vous. Je ne peux faire de vrais hommes de vous. Sois plus violent que le cours du torrent. Sois plus puissant que les ouragans. Sois plus ardent que le feu des volcans. Secret comme les nuits. Puissant que les ouragans, soit plus ardent que le feu des volcans, secret comme les nuits de lune de l'Orient. Eta kiuz, balin bazide jakin ezazie Mulanen Disney eta estereotipo hanitxe gai emaiten dutian Disneyek egiten zira kantoe hoi.